بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد تكوكتك ملانغ وتبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، نا تمفكي حديث يا أبي واقد رضي الله عنه أرضاه، قال أمسيما أبي واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميتوكا بمجانا متومي صلى الله عليه وسلم، إلى حنين، كوين لحنين حنين امجي، ونحن سيسي حدثاء نواجيني أحد يزام بالكفر كتوكت كوكفير. يعني سيسي نواتو وجيني كتكو إسلامو، tumetoka huko katika kufu. Walil mushrikina sidratun, na washrikina wanayo mti wa mkunazi. Sidra ni mti wa mkunazi, tukasema kwamba yale matunda yake yaitwa nabqun, nabqun, nabqun. Yakifuna wanalazimu na kukaa indaha, kwenye mti yule. Wayanutuna biha, na wanatundika kwenye mti yule. Aslihatahum, silaha zao. Yukalu laha, mti wenye waitwa dhatu anwati, mti wenye mataga mengi sana, mtu wenye mataga mengi sana. Famaranna, tukapita bisidratin mkunazi. Fakulna, tukasema: ya Rasulallah, mtume Mwenyezi Mungu, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwati, tujalie na sisi pia mti ambao kwamba una mataga mengi sana kama wanavyokuwa na mti kama ule wenye mataga mengi. Sasa tuwe sawa sawa kabisa sisi na wao, tuwe sawa sawa kabisa sisi na wao. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume akasema: Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ni kitu ambacho kwamba afaa mtu afanye, aseme Allahu akbar, kwa kuwa ameona jambo la kumshangaza. Jambo la kumshangaza akiona mtu sema Allahu akbar. Tayib, na jambo ambalo la kupendeza vile vile ukiona sema Allahu akbar, sema Allahu akbar, Allahu akbar. Tume akasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa kwa sababu ya kustaajabu. Innaha as-sunan, hakika si lingine, ni mwendo. Hiyo ni mwendo na ni njia. Kultu, mumesema nyi mwafuata mwendo fulani, mwafuata njia fulani, si njia yenu hii. Kultu, mulisema: walladhi, na apa kwa Mola ambaye kwamba nafsi, nafsi yangu biyedi, katika mkono wake, kama qalat banu Israeli, ni kama vile vile walivyosema Banu Israil ndivyo mlivyosema ni Musa kumwambia mtume Musa alayhi salatu wasalam, ij'al lana tujalia ewe Musa ilahan Mungu kama lahum aliha, kama wanavyokuwa na waungu. Si tutaka Mungu mmoja tu, tutaki wengi, mmoja tu. Qala, kasema mtume Musa, innakum qaumun tajhalun, nyinyi ni watu wapumbavu, msioelewa, wajinga, hamfahamu kabisa. Ndio mtume akasema, la tarkabunna, mutafata mutafata sana na mankana qablakum, njia na mwendo wa wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Kina nani katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba kamuuliza ni Mayahudi na Manasara, mtume na hapo kina nani wasikio si hao ambao nyinyi mtafuata njia zao, kina nani hao? Ni hao hao Mayahudi na Manasara. Na hilo ni jambo liko mashaallah, tumeliona kwamba Waislamu wanavyoghafirika kabisa na kuelekea huku kwa mavazi yao, fikra zao, manao. Rawahu Tirmidhi wa sahahu, hii hadithi imepokewa na Tirmidhi na Waisaisha wa Ahmad fil Musnad. Imam Ahmad pia amepokea katika kitabu chake Musnad Imam Ahmad. Na Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahih. Tirmidhi rahimahullah ndiye mtu wa kwanza aliyesema kuna hadithi inaitwa nini hasan. Hadithi kuanzia zamani ilikuwa yagawanywa sehemu mbili tu, maqbul wa mardud. Maqbul hadithi yafanywa kazi, mardud hadithi lokataliwa, ni sehemu mbili tu. Sasa kaja Imam Tirmidhi rahimahullah akisema, basi jamani, hadithi kukubaliwa na ule kutokubaliwa, katikati hakuna kitu kingine. Kuna mtu ambaye kwamba hadithi yake karibu na kukubaliwa, si ya kuachwa. Wakafikiana alipoleta zile shurut, basi kawa qismu thalith, kawa hadithi imegawanya sehemu tatu. Sasa itakuwa ni maqbul wa mardud wa hasan. Tafahamu vizuri. Kwa hivyo hadithi hasan alikuja naye nani? Imam At-Tirmidhi radhiallahu anhu rahimahullah rahmatan wasi. Tayib, lakini sasa hapa akasema kwamba hadithun hasanun sahih, sio? Yani maana yake nini? Hadithi ni hasan na vile vile ni sahihi. Vipi? Yani maana yake ni kuwa hii hadithi imepokewa kwa njia mbili. Hadithi hiyo imepokewa kwa njia mbili. Ukiangalia njia hii na wale wapokeaji inakuwa hasan, na ukiangalia katika njia ya pili na wale waliopokea itakuwa sahihi. Kwa hivyo akakusanya baina sifa mbili, hasanun sahih. Ina maana kwamba ni hadithi ambayo imepokewa kwa zaidi ya njia moja. Tayib, Abu Waqid al-Laythi huwa al-Harith ibn Auf, ndio huyu sahaba radhiallahu anhu, sahabiyun ni sahaba huyu, mashhurun ma'rufu sana, ma'ruf sahabiyun ma'ruf, ametanga sana, ma'rufu sana. Mata sanata 68 walahu 85 sana, alikufa katika hijra mwaka 68 na alikuwa na umra miaka 85. Hunain wadi ni jangwa, Hunain ni jangwa, yakau inayopatikana sharqi Makkata, mashariki ya Maka, bainahu baina ya Hunain wa bainaha na baina Maka bidhatu ashara milan, yani ni meli karibu 10 na ziada, bidha ziada ni meli kumi na ziada, bidha vana ziada. Katala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alipigana katika Khaybar, katika Hunain, kabila Hawazin, kapambana kabila Hawazin hapo katika Khaybar. Sema hudatha wahadin bilkufri, aya karibu ahaduna bilkufri, yani tumetoka jana na juzi katika ukafiri, sisi ni wageni katika Uislamu. Yakifuna ay yuqimuna indaha wa nakana kulazimu kwake, yajlisun wa yu'azzimunaha wa yatukuza wa yatabarakuna biha na wanatabarukuna yanutu biha aslahatahum, wanaangika na kutundika silaha zao. Yu'alliqunaha 'alayha lilbaraka, wanaitundika ile silaha kwa sababu ipate nini? Ipate baraka nyingi sana, ipate nguvu, na wao wapate kushinda katika vita vyao, na wao wapate kushinda katika vita vyao. Kwa hivyo nata bi maana alaka, nata. Na huko kuna kaida inasema kwamba al-aqlu manutun bitaklif, kiwa huna akili hulazimiki, lakini akili ndio inafungamana nini kulazimishwa katika hukumu ya kisheria. Al-aql manut bitaklif, akili ndio inakufungamanisha na kulazimiwa na nini hukumu ya sharia. Tayib, anwatu jamu nutin, nut ni moja tu, ni taga. وهو مصدر يسمى به المنوت. ناني مصدر نويتوا كوكيده كنتو انغيكوا سميت بذلك ميتوا كوجنهيدو لكثرة ما ينات بها كوينجي وسلاها زنازو انغيكوا pale لأجل تبرك وسباب يكتفت بارك وسباب يكتفت بارك. Ij'alana dhata anwati, sa'aluhu, walimuomba tujalie na sisi pia mti mkubwa kama ule mkunazi, mti ambaye kwamba ina mataga mengi sana, na sisi tuangike silaha zetu tupate baraka na sisi na tukashinde. Sa'aluhu, akamuuliza, ij'alahum, kuwajalia mithlaha, mfano wa mti kama ule wa makafiri. Tataka mfano wao. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ajallu ni mtukufu, wa adhabu ni mkubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sighatu ta'ajub, hii ni mfumo wa kustajabu. Allahu akbar, ukiwa na kitu cha kustajabisha sema Allahu akbar. As-sunanu bi dhammi sin, at-turuq ni njia, ay salaktum mumepita na mumeshika, kama salaka man qablakum, kama walivyopita na kufuata njia hiyo waliokuwa kabla yenu. Aturuqal madhmuma, njia zilizokashifiwa, njia za aibu, njia mbovu, njia mbaya. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الخليل معنا الحبيب. خليل الخلة هي أعلى مراتب الحب. ني كليل كانين شاما بينز. سنن من كان قبلكم بضم السين أي طرق جية، ويجوز فتح السين سنن بمعنى طريق من جياء. المنع، المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبي واقد، أنا تباشى خباري أبو واقد عن واقعة كتكمان تكيو فيها عجب، لو كان عجاب سنة وموعظة. نبيل تكيو هيلو اللي كان نين موعظة تنبتها موعظة وهي نهيل تكيو هيلو أنهم غزوا نكوان بواو ومهكوانا كفيقانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي قبيلة هواز قبيلة الهواز وكان لكوا دخولهم كونجيا كوا في الإسلام كتك إسلام قريبا مدى قريبته وتواجيني كبسا كتك إسلام فخفي عليهم إكفتك جويا ها وقبيلة لك هواز لكفتك كواو أمر الشرك جامب لكم شرك شانان من يزمون سبحانه حوالي جوي hili jambo la kumshirikisha likawa kwa wao limefichika sana hawafahamu falamma raau ma yasna'u almushrikun walipoona yale wanayotenda wale washirikina wale minat tabarruk bishajarat kutabaruku na mti talabu waliomba من الرسول صلى الله عليه وسلم كتقبان نمتومي أن يجعل لهم شجرة مثلها تومي أوجالية نواو بيا أمتي فانوا أمتي وناني ولي وشركين ولي فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا تومي أكبيا تكبير الله أكبر استنكارا كوكوكانا جامبوليلي وتعظيما لله نكم كوزا من يزمه سبحانه وتعالى وتعجبا من هذه المقال نكو استجابية من نهاء مقال بعنى كلام مقالتك بعنى كلامك شنغاسا نمتون صلى الله عليه وسلم منذ أكبية تكبيرة نأكا كان فكره هزو نأكا متكوزا من يزمه na kastaajabu kutokana maneno kama haya watu wa Islam wazungumze lakini kumbe maskini walikuwa ni watu wapya katika Uislamu maqala arafa ana maqala kalam maneno wa akhbara anna hadhihi almaqalat akatupasha habari kwa maneno haya tushbihu tushbu tashabbuhu tashabbuh نتشبه مقالة قوم موسى له نكجفاننش أن منين وجماعة ومتم موسى ولبو من بيه قوم بيعنا جماعة كوندي ولوكو ولومامين متم موسى لما رأوا لبونا من يعبد الأصنام تيوتي أبين يعبدونين مثلا اجعل لنا إله والبونا ولو أن أبود مسلام وقام يجعل لنا إلها كما لهم آله تجالي مونغ كما نبقونا وونغ سيرتاكي وونغ مونغ موجة كمونغ موجة وأن هذا جريان على طريقة منهي نقر شكا جيايا وله ثم أخبر صلى الله عليه وسلم كشاك بشخباري أن هذه الأمة أمة محمد ستتبع طريق اليهود والنصارى وتفاتى نجيا يا ما يهودي نما نصارى تبي صلى الله عليه وسلم كسمى وكيواز أمة محمد وتفاتى نجيا هي ما يهودي نما نصارى وتسلك منهجهم فيلي فيلي وتفاتى مفهوم واو نجيا زام بس هذي كواز وتفعل أفعالهم وتفني ما تندو ياو ما تندو ما يهودي وهو خبر نهيوني خبار متما تباشا معناه الذم والتحذير ولكن نكشفيوا نكتهذرش ومت من هذا الفعل كتقبنا تندو كما هيدي اسفني تينا مت كجيشبهشا نا منeno يا هاو watu ambao walosema maneno mabaya kama haya ambao wamejifananisha na ما يهودي لما نسار مناسبة الحديث الباب نيني مفنغمانو علاقة مناسبة بعنا علاقة مفنغمانو يهدثه نملانغوه باب تبرك، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. نين وفقناك سمع أن فيها أن فيه دليلا كتك حدثي فانا دليلي على أن التبرك يكوله كوانبا كتبارك بالأشجار ما ميتي وغيرها نفينيبيو شرك نشرك وتأليهه مع الله نكجاليه كده كده كباني مونغو بمجنانان مونيزمو صحيح هيون دو شرك ينيو هيون دونين نشرك ألها أمين فنيا مونغو ألها أمين بين فلان الله إله الذي يعبد بالحب والذي يعبد عبادة جازمة. طيب ما يستفاد من الحديث سمع أن التبرك بالأشجار كوانباك كتباركنا ميتي شرك شركي أي فاي، ومثلها فانواك الأحجار وغيرها ما من فيهن بيبيا أي فاي كيتو كنا يتوى تبارك kutabarukuna kitu ambacho kwamba hakina baraka katika sharia wala haikulinganishwa haikulinganiwa katika sharia basi haina maana yote. Pili, funzo la pili, anna almutanaqqila min albatil, ni mtu ambaye anayugura batili, alladhi i'tada, ambaye amezoea, i'tada amezoea, atakulu i'tadtu an ashraba shayi saa 10, nimezoea kunywa chai saa 4 bana اعتياد و مزويا. لا يؤمن متها امين حتى يكون في قلبه بكى ايوه لن يمويواك بقية من تلك العادة باكي كتك عادة زي الزوت حقول امتشوتا تكا يونرقا كوني باك اكيلك يكوني حق اسبقوا itabaki vumbi vumbi ya ada aliyokuwa nao mpaka awe amebobea katika imani yake na katika ufahamu kwake dini. Allahumma ikiwa hukupatikana basi wana chembele cha wenye kusema ana pepesi ya yale ya zamani vumbi vumbi umeona maana gani. Sasa na masahaba hawa na hawa waislamu wapi ambao tabasaba masahaba kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawajafahamu ndio akasema maneno kama haya anna sababu ibadati alasnam sababu hasa ya kuabudu masanamu huwa ta'dhimuha ni kule kukuza masanamu wal ukufu indaha na kulazimu pale palipowekwa ule msanamu kae usiondoke akaf bi'ana lazama akaf bi'ana lazama amilazimu وتبرك بها ناكو تبركنا مسلام فنزل إن أن الإنسان كما ندام قد يستحسن شيئا وعندك يونا كيت فلانك وبنكيزوري يظنه كوانبا أتظنية أتوزك كونا كيت فلانك كيزوري ناكذنية يقربه إلى الله كده كيتو كنوزه كبركة كريم نانان مولا سبحانه وتعالى وهو يبعده عنه نكيتو كما كده كنوزه كبركة نانان نامن يزمونه سبحانه وتعالى قال ما سنام نميتيه يالكو ذنيا كما يتاكوان دا يتوسيدي أكو كريم نامن قم به يتوبركة بالنا مولا سبحانه وتعالى نختار تانو أنه ينبغي لمسلم يتكي كانك ومسلام أن يطالب من المسلم يتكانكم إسلام أن يسبح أسمى سبحان الله ويكبر نامكوز الله إذا سمع كسكا ما لا ينبقي جامعا بل هل تككان متكوز ممزا أن يقال ما لا ينبقي أن يقال كتب بها كفاية كسيمة في الدين كتكدين وعند التعجب وقت وكشنغا انا كستجاب فما سبن سبحان الله الله اكبر سبن كما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر لقد قلتم kama kala banu Israel li Musa. Kwa ukiwa umeona jambo la kukushangaza wewe, basi katika dini ima umtakase Mwenyezi Mungu au umkuze Mola Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Sita, ikhbarun an wuqu'i shirk. Tupashwa habari hapa ya kuwa ummatu Muhammad watazama katika shirki na wataingia katika shirki. Al-ikhbaru khabari an wuqu'i shirki, kupatikana shirki fi hadhihi al-umma, katika ummatu Muhammad. Naam, ummatu Muhammad tapatikana shirki kwao, watamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine kwamba la, ummatu Muhammad hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shirk ni kusujudia masanamu, ndio shirki wanajua. Lakini kutukua haki ya Allah kumpa sukwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawaelewi kwamba ni shirki, na kumbe ndio shirki. Hiyo shirki hilo wanaofanya kwa njia ya kutabaruku ndio shirki, lakini hawaelewi kwa ni shirki wao. Ana namna gani? Kwa hivyo ikhbaru an wuqu'i shirki, tupashwa habari kutapatikana shirki fi hadhihi umma, katika umma huu. Waqad waqa'a, na hakika imetukia na imepatikana. Saba, alamun min alami nubuwati sallallahu alayhi wasallam. Alama katika alama za utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haithu waqa'a shirku, kwa namna kutokea shirki fi hadhihi umma, katika umma huu. Kama akhbara sallallahu alayhi wasallam, kama alipotupasha nini habari. Kwa hivyo mtume ndio akusadikiwa zaidi kuliko mtu yote. Wale wanasema kwamba hakuna shirki katika umma Muhammad, wala hawajui shirki wala hawashirikishi, basi ni umsomee hadithi kama hii ya kwamba hawa walikuwa katika umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nane, annahyu ala tashabbuh bi ahli aljahiliyyah. Tumekatazwa kujifananisha na watu wa jahiliya, walyuhudi wa nasara, mayuhudi na nasara. Illa ma dalla dalilu ala annahu min dinina, illa kitu ambacho kwamba tumeonyeshwa na dalili katika mambo walikuwa nao mayuhudi na manasara, tukapata dalili kwamba ni katika dini yetu. Hilo tutalichukua kutoka kwao na tutafikiana nao. Lakini ikiwa sivyo, basi tumekatazwa sisi kuchukua kwa mayahudi na manasara. Tisa, anna al-i'tibara fi al-ahkam bil-ma'ani la bil-asma. Hakika kinachoangaliwa, i'tabara bi'ana nadhara wa i'tabara bi'ana tadabbara, ina maana mbili. I'tabara ameangalia, tadabbara amezingatia. Ana al-i'tibara, hakika mazingatio fil ahkami, katika hukumu. Bil maani, kwa maana, la bil asma'i, si kwa majina. Kwa maana, si kwa majina. Yanazingatiwa sana katika hukumu ni maana, si majina. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. متوم صلى الله عليه وسلم مفنيا ماومبيا وكما ماومبي يا بني إسرائيل. ولم يلتفت إلى كون ملاها كزنقها كواواو سموها وليت ذات أنوات كوابا نمتي أبايو إنا متاقا. والأسماء المعاني ينظر كتك معنى ولا ينقليه كتك مجينة. حديثنا انتهى بهذا الباب. فنلي باب ما جاء في الذبح لغير الله. ملانغو يا كتوليزيا يالي لقوجة كمشينجيا أسيكوا الله كمشينجيا أسيكوا الله سبحانه وتعالى. ملانغو موجة مزيد. وقوله وقول الله تعالى ننعلم من يزمونه إن قل إن صلاتي sema hakika sala yangu wa nusuki na kichinjwa changu, nasaka bimaana dhabaha wa nasaa bimaana abada, ameabudu. Ha, almanasik ni ibada, almanasik hiya alibada. Wa mahyaya, na uhai wangu, yale nitakayofanya katika uhai wangu. Wa mamati, na yale yanayobidi nife nikiwa nayo, min alimani na amal salih, lilahi, zote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Rabbil alamin, bwana viumbe, la sharika lah, mola hana mshirika. Wabidhalika, kwa jambo hilo umirtu, nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni mtu wa kwanza anaifata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu. Ni mtu wa kwanza nitakayofuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika umma huu, ana awwalul muslimin. Munasabatul babi likitabi tawhid, anna fihi bayan, katika hadithi pana ubainifu linaw'in min anwa'i shirk, ya sampuli katika sampuli za shirk, almudadi litawhid, yanakuwa kinyume na kumpekesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume kabisa. Ma jaa fi dhabhi lighairi llah, na yenyewe ni kule kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, pengine amechinja kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kwamba wasia fulani ya familia. Ay min alwa'idi, makemeo. Wa'idi ni makemeo, huwa tahdid. Alwa'idi ma huwa tahdid, taqulu fulan wa'adani, amenitisha. Wahaddadani, wakhawafani. Na wafi babi hukmihi, na katika mlango, katika kubainisha hukumu yake, nusuki dhabhi kichinjwa changu, mahyaya ay ma atihi fi hayati, yale nitakayofanya katika uhai wangu, mamati ma amutu alayhi, yale nitakayotakana nife nikiwa nayo, min alimani imani, wal amali salih, na amali njema. Wabidhalika umirtu, ay amarani rabbi, wa hilo Mwenyezi Mungu mola wangu amenamrisha, bil ikhlasi fil ibad, kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada, bila kupatikana vumbi vumbi ya shirki au bid'a wanaoifanya wanadamu wengi. Awalul muslimin, amarani rabbi bil ikhlasi fil ibad, Mwenyezi Mungu amenamrisha kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada. Awalu muslimin, ay awalu man yamtathilu min hadhihi al-umma, mtu wa kwanza atakaye fati. Naam, maana al-ijmali al-aya, ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu yamrisha mtume wake, an yakula, aseme lilmushrikina, kuambia washirikina, alladhina, ambao kwamba yaabuduna ghaira Allahi, wanamwabudu asiyekuwa Allah, wayadhbahuna lighairihi, na wamchinjia asiyekuwa Allah, awambie inni ukhlisu lillahi salati, mimi namtakasia Mwenyezi Mungu sala yangu, wadhabhi, na kichinjwa changu, wama amutu alayhi, na kile ambacho kwamba nitakachofanya katika uhai wangu, na yale imani yanayotakana mimi nife nikiwa nao katika imani na amali njema. Asrifu kulla dhalika lahu, nampa yote hayo yeye wahdahu peke yake, la ushiriku bihi ahadan, simshirikishi na kitu chochote, aksa ma antum alayhi, kinyume cha vile mulivyo, عكس شيء كنيومي تاك من الشرك به كم شرك شاء من يجمعه سبحانه وتعالى. أنا رأيت كذا تقول أنا رأيت عكس ما رأيت يعني ميونا كنيومي جاويد ولبوان. ها طيب مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. آية ونشك وأنباء kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki. Tupata faida gani katika hadithi yetu katika mlango huu, babu majaa fi dhabhi li ghairi llah? Na hii haya patikana sana, mtu anachinja mathalan kwa ajili ya munasaba fulani tu basi, ha pengine kwa sababu ya munasaba, pengine kwamba ya kuzungua mji, ha nimeona mashekhe wale wapenda kusaka tonge wale wanavyofanya hapa Mombasa, ha chukuliwa ng'ombe jamaa wako mbele kama zefe zungushwe mji mwisho pereko wapi alidina sio ndafanya nini huko, ha nafikiri huyo shetani yuko pale. Maana hiyo nini? Ni tambiko bana, shirki hiyo au si shirki? Ni tambiko ya mji. Kama haitokuwa ni shirki, shirki ni ipi basi? Na wakitoka kula na makanzu kanzu yao na mwili wao mkubwa na sura zao za kung'ara, watu wanakana mashaallah waislamu kweli kweli, shirki tu. Umeona namna gani? Alidina kule kuna mambo, ha kuna mambo na sallallahu alaihi wasallam. طيب توبات فايدة جان كتك حديثي ملانغوته وتوحيد باب ما جاء في ذبح لغير الله أن الذبح لغير الله شرك أكبر حكيك كتينجا كواجل ياسيك ومن يزمون الشرك كبوة معنى إذا متوام تكتك إسلام لأنه قرنه بالصلاة فسمي يزمك كفنغ مانشا شرك كبنانين نصال قرنه بعانا علقه وربطه ربطه كفنغ مانشا ها كفنغ مانشا. فكما أن من صلى لغير الله كما كنت يولي أتك يصلي وجيلي أسوق ومن يزمه سبحانه فقد أشرك فكذلك أمك شركش هيفي من ذبح لغير الله فقد أشرك هو يعتقد تشينجا وأسيق ومن يزمه سبحانه وتعالى أو كم تشينجا أسوق ومن يزمه بي أن الشرك. فإذا أبيلي أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات وأنبا صلاة نكو تشينجا ni miongoni mwa ibada kubwa sana ambayo imefaradhiwa katika dini yetu. Tatu, ujubu likhlasi lillahi fi jami' ibadat, ni wajibu tumtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zote dogo au kubwa, lazima tumshirikishe na tumtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna al-ibadat tawqif, hakika ibada zote zimesimamishwa, ha zimehisimamishwa, zimeshangazwa, ha ay mutawaqifatun ala amri shari, imesimamishwa juu ya maamrisho ya nani? Ha Mwenyezi Mungu ashari wallah juu ya maamrisho ya Allah li qawlihi wa bidhalika umirtu, na kwa hilo nimeamrishwa. Kwa hivyo jambo lote kama tumetangulia kusema kwamba ya ibada yetu kisikia kwamba ni kitu chochote utakachokisikia kwamba ni ibada, asli yake umekatazwa. Al aslu fil ibadati al man'u, kimsingi ibada umekatazwa. Ukisikia kitu ukifanya jambo hili ni ibada, ushakatazwa. Hata ma illa ma dalla alayhi alkitab wa sunna, ila ibada ambayo itatushiria Qur'an na Sunna, hapo sasa imetoka katika makatazo. Lakini asli ya ibada imekatazwa. أصل عبادة، الأصل في العبادات المنع والتوقف كزيوية نقسمام ناكشنغا شفامي زول. Kwa amefungamanisha na sala hiyo shirki, fa kama anna man salla li ghayri llahi faqad ashraka fa dhalika man dhabaha li ghayri llahi fi li ghayrihi faqad ashraka bi ridhi. Ama sala anna salata wa dhabha min a'zami al-ibadat, ama kusali na kuchinja ni katika ibada kubwa, ni katika miongoni mwa ibada kubwa aliyofaridhisha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujubu al-ikhlas lillah fi jami' al-ibadat, ni wajibu wetu kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada zote. Anna al-ibadat tawqifia, ibada imeshangazwa na kusimamishwa. Aya mutawaqifatu, imesimama ala amri shari' kwa kupitia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liqawlihi wa bidhalika umirtu, na kwa jambo hilo nimeamrishwa, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maana ya aya Qur'an. Wa qawli inna nulaka fasalli li rabbika wanhar, salli kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Ayu salati hadhihi salatu al-Eid. Wanhar huna ha Eidun Nahri. Ha Eidun al-Udhiya, Eidul Adha, Eidul Adha. Na kwa hivyo katika ibada hiyo kusali kwa ajili ya Mola na kuchinja kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli lirabbika ay la li ghayri, usim swali asiye kwa Mwenyezi Mungu. Wanhar idbah, chinja la li ghayri, usim chinja asiye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. معنى الإجمال للآية معنى كأنك جملة يأمر الله النبي من يزمونه يوم أمرشه متماك صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاة أم تكاسيه كتك صلاياه وذبيحته ناكي چنجوة چاك مخالفا للمشركين حال أقواءنا وخالف وشركين ونمشركش من يزمون سبحانه وتعالى كتك maombia na katika sala zao na katika vichinjwa vyao. Alladhina baqamba yaabuduna ghayra Allah wa namabudu asiku wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayanharuna lil awthan, lakini wachinjia masanamu. Wachinjia nini? Masanamu. Yaquluna alwathan sanamun la surata lah, lakini kila sanamu iwe na sura isiwe na sura ni sanamu tu, ni authani tu. Kinu wawa sema hivi. Na munasabatu albabi, munasabatu alayati lilbabi, anna dhabha ibada, hakika kuchinja ni ibada, yajibu ikhlasuha lillah, yapasa kumtakasia Mwenyezi Mungu. Wasarfuhu lighairi, na kumpa ibada hiyo asiyekuwa Mwenyezi Mungu shirkun akbara, ni kufru hiyo ya kumtoa mtu katika Uislamu. Shirk taarif katika shirk ni nyingi sana, lakini taarifa ambayo kwamba tulisoma rabi ibtidai nzuri kwelikweli, taarif tumesoma rabi ibtidai katika tauhid nzuri sana. Nini? Makumbuka ni rabi ibtidai mlisoma tauhid bila shaka, au sio? Amukumbuki? Naam. Asema an tu'tiya li ghayri llahi ma huwa min khasa'isi llah, an tu'tiya li ghayri llah, mpe asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ni mpe asiyekuwa Mwenyezi Mungu haki special ya Mwenyezi Mungu. An tu'tiya li ghayri llahi ma huwa min khasa'isi llah, min khasa'isi llah. An tu'tiya li ghayri llahi ma huwa min khasa'isi llah, numpe haqiq safi ya Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni shirki. Taarifu ya shirki. Tayeb, tunapata faida gani na mafunzo gani katika hadithi yetu? Anna dhabha li ghairi llahi shirkun akbar, kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu shirki kubwa. Bimaana hadha linsan kharaja min alislami kulliyatan, satoka katika Uislamu, si Muislamu tena. Liannahu ibadatun, kwa sababu hiyo ni ibada. Wasarfu ibadati lighairi llah, kuchinja ni ibada, na kumpa ibada si kwa Mwenyezi Mungu shirkun akbar, ni shirki kubwa. Funzo la pili, anna salata wadhabha min adhami alibadat, kwamba kuchinja na kuswali na katika miongoni mwa ibada kubwa sana. Tatu, anna salata wadhabha lillahi min adhami madhahir shukri llah, shukri ni'ami, shukri ni'ami. Anna salata hakika kuswali wadhabha na kuchinja lillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, min adhami madhahir shukri ni'ami, shukri neema, ni katika alama kubwa katika alama za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Madhahir maana alama, ma tara taqulu madhahiru shirk, yani nara madhahiru shirk, wa alama za shirk, nara madhahiru albid'a, madhahir maana alama. Fa inna waka ata bil fa ya mikuja na fa tamkola fa الدالة إلى كوجا على سبب سباب لأن فعل ذلك فنهيبي وصبب للقيام لو سبق اسمامي بشكر وكم شكر ما عطاه من الكوثر يعني يلي ألوم فمن يزمون تميماك كتقماننا ما جاء كوثر ما جاء كوثر نمتم كبسا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأرض. Hadha ni naharun kabiru fil janna, naharun kabiru, wa yakulun bali yakuluna mizabun minal janna, mizabun minal ma'i minal janna. Wa ma mizab, mizab ma huwa? Taifu la mkingo wa maji inayofungwa hapa kwenye nyumba, tengeneza kwa bati, inaitwa mizab. Mizab Waarabu wanapiga mfano, sema farra min almatari wa waqafa tahta almizab. Akimbia mvua manyunyu, akienda kakaa chini ya mkingo wa maji, akaoga. Sasa sikuoga huko, yaani kakimbia kitu kidogo, tatizo, akaenda kaingia katika matatizo makubwa sana. Sifahamu, akaenda kazama katika matatizo makubwa. Farra min almatari wa waqafa inda almizab, wa waqafa tahta almizab, wa waqafa tahta almizab. Tayeb, hadithi ya Ali radhiallahu anhu, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم نميزنكم زيوى نمتومي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وفي لما فينا نقول نمتومي لنزنكم زيوى في لما فينا نمتومي صلى الله عليه وسلم أمي نزنكم زيوى في لما فينا. La kwanza, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amlaani mtu yote atakayemchinjia asiyekuwa Allah, analana mtu yote ambaye atamchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo analana. Na la'ana tamko moja hatari sana. ولعن الله من لعن والديه. نعم. Na Mwenyezi Mungu amlani mwenye kuwalani wazee wake wawili. Kuna watu wanawalani wazee wao. kwa sababu wanalani wazee wa watu wana na watalani wazee wake, sio lazima kama yule hadithi iliyopita, wewe watukana mzazi wa mtu na watukaniwa babako na mama. Kwa hiyo kama wataka usimtukane mamako na babako, usiwatukane wazee na mababa za watu. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا, Mwenyezi Mungu amlani yoyote atakayemweka mzushi kwake nyumbani. آوَى ضَمَّ وَلَعَنَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ hili neno sawa, lakini sawa anakana si sawa, tangalia inshallah kwa inshallah. Arawahu Muslim hadithi mpokewa na nini? Sasa navyojua ni kwamba la'ana Allahu man ghayyara, man ghayyara manara al-ardhi, Mwenyezi Mungu amlani yule ambaye anaibadilisha zile alama za ardhi. Wewe una ardhi yako una alama, akaja kengoa sasa kwa kuiharibu ile, maana ataka kudai ardhi yako pia. Mungu amlani mtu kama yule, lana hiyo yaitwa manara, ni alama waigeuza sasa umelani. Hadithi pokewa na Bukhari, la'ana Allahu al-la'natu min Allah, la'ana kutoka Mwenyezi Mungu, atardu ni kufukuzwa, wal-ib'adu na kuwekwa mbali, wa min al-makhluq kutoka na viumbe, as-sabu wad-du'au ni matusi na kuapizwa. Mwanadamu akikulani basi ni matusi na kuapizwa, na ikiwa Mwenyezi Mungu amekulani amekufukuza na kukuweka mbali na rahma ya Allah, na vitu vya kufanya mwanadamu alanike vingi sana, hasa kwa kina mama. Kina mama wana mambo mengi sana, sio kwa sababu kwamba wao ni watu amili sana katika pambo pambo, mapambo tu kila siku. أو من ينشأ في الحلية في الخصام غير مبين, هكذا يا أبو بكر, وهو في الخصام خير من جزاك الله خير, جزاك الله خير. ويبغون لعنة هي كفكوزوا كفكوزوا كتقمانا نرحم من يزمون كويك ومبالي. نعم, أسيما ذبح لغير الله من الأسلام, akachinjia wasukua Mwenyezi Mungu katika masanamu au aulia au vipinzi wa sahada na watu wema, au jini akamchinjia jini au ghairi dhalik. Kuna wengine wachinjia jini, shangano taona kwa mtu anavaa kanzu, kanzu haswa wamuuliza, wewe mbona wapenda sana kuvaa kanzu? Mimi jini yangu Muislamu, jini yangu Muislamu apenda kanzu, niambia ninunue mimi basi khalas. Sasa mfanyia nani ibada? Jin. La'ana walidayhi almuradu bihima abuhu wa ummuh, mabaki na mamaki. Wa in ala unakwenda juu, babake babu wa babu wa sawa'un, yani sawa, bashara la'anahuma, yani moja kwa moja kawalani, au tasababa fi, wakawa ni sababu ya kuwalani wazee wake, bi an yal'ana walida, bi an yal'ana waliday shakhsin, asije akawalani wazee wawili wa mtu mmoja, fayarudda alayhi bil mathal, na yule naye akamrudisha vile vile kwa mfano, na babako na mamako pia wana sasa hatari, akamrudi vile vile, hiyo itakuwa umemtukana. Awa aidhamma wa hama, dhamma ni kujikusanya, katika tandiko ndo dhamma. Wahama amelinda, hama na hama ni ile mipaka ya kila kitu. Ala wa inna likulli malikin hima, likulli malikin hima, yeye ni mtalaba kwa kila mfalme ana nini, ana mipaka yake, ana mipaka. Hufai kuingia katika mipaka ya mtu mwingine kwa kufanya makosa. Ndio kwaona kwamba serikali na serikali yapigana. Ndio mtu asema kwa siwezi kutoa shibiri moja katika nchi yangu. Kelele nini? Haitakani. Muhdithan ay bi kasri dali aljani, mwenye makosa aliyefanya kosa la jinai. Wa bi fathu al-amru al-mubtadi, jambo la mzushi fi dini, katika dini. Wa iwa'uhu ridha bihi, na kumkosanya ni kumridhia ule mtu yote anayemridhia mubtadi. Anayemridhia mubtadi, na mubtadi na anamweka pahala fulani na kumkirimu huyu. Makosa makubwa hayo, haramu. Ghayyara manar al-ardh, ay manarul ardh hiya al-marasim, ni alama zile allati tufarriqu baina milkika wa milki ghayrika jarika, ile alama inayotofautisha unachokimiliki wewe katika ardhi na anachokimiliki jirani yako katika ardhi. Shirikana hiyo na hii ndio alama yangu. Kwa hivyo hii sehemu yangu, ile sehemu yako. Watagiruha, na kuigeuza. Yakunu huwa bitakdimiha au taakhiriha, uitangulize au uicheleweshe, uing'oe uipeleke mbele au ung'oe weke nyuma. Kwa hivyo hilo litakuwa ni namna fulani ya kulani, ni hatari kitu kama kile. Sasa hili jambo la kubadilisha alama ya ardhi imekuwa jambo la kawaida siku hizi. Bora wana senti tu basi. Hilo ni jambo ambalo la kawaida, waweza kufanya tu, ina tatizo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.